wa yawm al-fitr. Hadithun rawahu al-Imam Ahmad wal-Hakim wa sahahahu Ibn Taymiyyah wal-Allamatu al-Albani rahimahumullah. Ayuha an-nas ibadallah, kutoka kwa Anas bin Malik radhi Allah zimwendee, nasema qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama al-Madina walahum yawman yal'abuna fihima. Alikwenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mji wa Madina. Alipoingia Madina, aliwakuta wao wana siku mbili, yal'abuna fihima, wanacheza michezo na kufurahi katika siku hizo mbili. Faqala Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akauliza ma hadhani yawman, hizi siku mbili ni zipi? Hizi siku mbili ni siku gani? Qalu, wale watu Madina wakasema, kunna nal'abu fihima fil jahiliya, tulikuwa tukicheza ndani ya siku hizi mbili katika zama za jahiliya. Mtume alipoambiwa hivyo, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema inna Allah qad abdalakum bihima, Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilisheni nini badala ya siku hizo mbili, khairan minhuma, amekupeni siku zingine bora kuliko hizo mbili ambazo mlikuwa mkifurahi katika zama za jahiliya. Akawaambia amezitoa hizo na ameziweka yauma al-adhi wa yauma al-adhi yauma al-adha wa yauma al-fitr, siku ya Idi ya kuchinja na siku ya Idi ya kufungulia. Ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam amebatilisha siku kuu zote, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alizozileta duniani ni siku kuu mbili tu, ambazo ni Idul Adha na Idul Fitr. Zaidi ya hapo, Waislamu hawaruhusiki kupanga siku yoyote ya kusherehekea na kufurahia zaidi ya siku hizo mbili. Hadithi ametaja al-Imamu Ahmad, kadhalika pia al-Imamu al-Hakim, na amesahihisha al-Allama Ibn Taymiyyah, kadhalika na al-Allama al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, baada ya kuzungumza sikukuu ya Christmas ambayo imeshatangulia, falladhi amamuna, jambo ambalo liko mbele yetu, huwa ra'asul 'amil miladi, ni sherehe ya mwaka mpya, ni sikukuu ya mwaka mpya, ndilo jambo ambalo liko mbele yetu. Na Waislamu wengi wana katika jambo la Christmas wako wazi, wanafahamu, wanafanya kwa hawa, lakini linapokuja jambo la mwaka mpya, Waislamu wengi wanadhani kwamba ni jambo la wote, ni jambo ambalo halina mafungamano na imani, ni jambo ambalo halina mafungamano na dini, kwao ni jambo la watu wote, waweza kusherehekea Waislamu na waweza kusherehekea wasiokuwa Waislamu. Huu ni mwaka wa wote, Happy New Year. Kwa hivyo ndivyo misemo ya Waislamu iliyokuwa katika baadhi ya maeneo, lakini bitibai alqaida allati akhadnaha min kalami Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kwa kufuata qaida, bitibai alqaida, kwa kuifuata ile qaida allati akhadnaha, ambayo tumeichukua min kalami Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kupitia maneno ya Mtume wa Allah, sala na salamu zimwendee, alipowaambia watu wa Madina kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshabadilisha sikukuu hizo kwa kuleta sikukuu mbili tu, Idul Adha na Idul Fitr. Na tukichunguza mwaka mpya, sio Idul Adha na wala sio Idul Fitr, kwa maana ni katika sikukuu ambazo haziruhusiki Waislamu kusherekea, kwa sababu wamefungiwa sikukuu zote na kuachiwa sikukuu mbili, yani sikukuu ya Adha, Idi ya kuchinja, yani Idul Haji, na sikukuu ya kufuturu, yani watu wanapotoka mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Ayuha an-nas ibadallah, kwa kufuata kaida hii tunaona ya kwamba annahu la yajuzu shar'an li annahu min a'yadil kufar, jambo hilo la kusherekea Rasul amil miladi, sikukuu ya mwaka mpya ni jambo lisilofaa kisheria, kwa sababu inaingia katika idi za makufari. Al-Allama Ibn Uthaymeen katika silsila tuliqaat al-maftuh ana maneno ameyataja rahimahullah, anasema rasul amil miladi, sikukuu ya kusherekea mwaka mpya, fa innahu la yajuz at-tahni'a bihi, hakika jambo hilo halifai kutoa pongezi, kumwambia muislamu mwenzako happy new year, nashukuru kwa kufika mwaka mpya, au kuambia watu tumshukuru Mungu kwa kutujalia kufika mwaka mpya. Ibn Uthaymeen anasema jambo hilo halifai, li'annahu laysa aman shar'iyyan, kwa sababu huu mwaka ambao unaosherekea si mwaka wa kisheria. Huu si mwaka wa kisheria. Waislamu wana mwaka wao na wana miezi yao, na makufari wasiokuwa Waislamu wana mwaka wao na wana miezi yao. Ima mwezi wa Kiislamu, mwezi wa kwanza unaitwa Muharram, mwezi wa pili unaitwa Safar, mwezi wa tatu Rabiul Awwal, mwezi wa nne Rabiul Thani, mwezi wa tano Jumada al-Ula, mwezi wa sita Jumada Thania, mwezi wa saba Rajab, mwezi wa nane Shaaban, mwezi wa tisa Ramadhan, mwezi wa kumi Shawwal, mwezi wa kumi na moja Dhulqaada, mwezi wa kumi na mbili Dhulhijja. Hii ndiyo miezi ya Kiislamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameashiria kwenye Qur'an, inna iddata shuhuri inda Allahi 12, hakika miezi mbele ya Allah idadi yake ni miezi 12. Hii ndiyo miezi inayokusudiwa. Kwa hiyo kusherekea mwaka huu ambao umefika mwaka mpya si mwaka wa kisheria, hilo kwanza lifahamike. Fahadha, basi kwa msingi huu, yakunu linsanu fihi ala khatarin azim, anakuwa mwanadamu nani ya kusherekea mwaka huu mpya, anakuwa katika hatari kubwa kabisa. Anayataja Ibn Uthaymeen maneno hayo, ayyuhannihum bi'ayadi al-kufri, kwa sababu ya kuwapongeza wao kwa sikukuu hizi za makafiri. Leo utawakuta Waislamu katika maeneo mbalimbali wakiandika katika status zao happy new year, au wakiwatakia wajomba zao, wengine waume zao, wengine mama zao, na wakiwashukuru kwa kuwaleta duniani, kwa sababu wanakumbuka wamezaliwa, au wakiwashukuru kwa sababu wametimiza mwaka huu. Wanashukuru kwa sababu wametimiza mwaka huu. Nahnu nafrah bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin madha naqsun min al ajal, sisi tunafurahi haya masiku ambayo tunayakata, kwamba nimefika mwaka mpya, aliyakuwa kila siku inayopita ndiyo inapunguza nafasi ya kuishi katika maisha ya dunia, kwa maana unafurahi kukaribia kwa kifo chako. Ayuha nasu ibadallah, kwa hiyo katika jambo kama hilo anakuwa katika ukafiri, anakuwa katika, tunasema katika kupongeza sikukuu za makafiri. Anasema na kuwapongeza wao, yani kutoa pongezi, ridha biha wa ziada, ni kuna mapenzi ya kuridhika sikukuu hiyo, kadhalika pia kuna mapenzi ya ziada ya kuwapenda hao wenye sikukuu hiyo. Waridha bil ayadi alkufuria, na kuridhika kwa sikukuu za kikafiri, rubbama yukhrijul insana min da'irati alislam, jambo hili pengine laweza kumtoa mtu katika dini ya Uislamu. Mara moja mtu aweza akatoka kwenye Uislamu akawa kafiri kwa sababu ya kuridhika na sikukuu za makafiri kama hizo. Happy new year, Waislamu peana pongezi mwaka mpya. Mwaka mpya upi? Leo Muislamu Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyia badali bora. Tena Mtume alayhi salatu wassalam anasema, anawaambia watu wa Madina, inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma, Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishieni sikukuu zingine mbili ambazo ni bora kuliko hizo, mwatakia nini sikukuu za makafiri? Kwa ni katika mambo ambayo hayafai katika sheria. Al-Allama Ibn al-Qayyim katika Ahkamu Ahli Dhimma mjeledi wa kwanza ukurasa nambari 327 ana maneno yake, anasema hivi, wala yajuzu lilmuslimina udhuru ayadi almushrikin bittifaqi ahli alilmi alladhina hum ahlu, anasema Ibn al-Qayyim, na wala haifai kwa Waislamu kuhudhuria sikukuu za washirikina kwa makubaliano ya wanawachuoni wote, ni jambo ambalo ni mutafaku, limekubaliwa na maulama, hakuna aliyepinga. Kwa wala yajuzu lilmuslimina hudhuru aayadi lmushrikin, wala haifai kwa Waislamu kuhudhuria na kusherekea idi za makafiri. Bittifaqi ahli alilmi alladhina hum ahlu, kwa makubaliano ya watu wenye ilmu ambao wao ndio watu wa hiyo ilmu. Waqad sarraha bihi alfuqahaa min atba'i al-a'immati al-arba, na wameliweka wazi jambo hilo wana wachuoni wa fikihi katika wafuasi wa madhehebu manne. Yani madhehebu yale manne: al-Imam Shafi'i, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik na al-Imam Ahmad bin Hanbal. Madhehebu yote manne wanakubaliana kwamba jambo hili halifai. Kwa mtu sija kafanya akasema sisi ni mashafi, shafi yupi aliyosherekea aliyoruhusu kusherekea sikukuu kama hizi? Shafi yupi? Kwa hiyo haya ni makubaliano ya wafuasi wa maimamu wa madhehebu yote manne, wameliweka wazi jambo hili fi kutubihim, katika vitabu vyao. Kwa hiyo mtu asije akasherekea mwaka mpya akajegemeza kwamba yeye ni dhehebu la imamu fulani. Ni jambo la kubaliana wachuoni na wafuasi wa madhehebu yao kwamba ni haramu Muislamu kusherekea sikukuu kama hizi. Wallahu a'lam. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi tena Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bado tupo katika kuendeleza maudhui yetu inayoitwa tahrimu min tashabbuhi al-kufar au min tashabbuhi bil-kufar, uharamu wa kujifananisha na makafiri. Na bado tupo katika alama moja inayoonyesha kwamba Waislamu wakifanya hiyo wanajifananisha na makafiri na wanawapenda makafiri. Miongoni mwa alama hizo tulitaja katika hutuba iliyopita kwamba kushirikiana musharakatuhum, kushirikiana kwa Waislamu na hao makafiri, fi ayadihim, katika sikukuu zao. Ayuha nasu ibadallah, falaqad qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbi lattaba'tumuhum, qalu ya rasulallah al-yahuda wan nasara, qala faman. Ayuha nasu ibadallah, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam khatiban li ashabihi, akiwakutubia masahaba zake, anawaambia latattabi'unna sanana man kana qablakum, mtafuata tu sanana man kana qablakum, mienendo na mifumo ya waliokuwa kabla yenu. Shibran bi shibrin, shibri moja kwa shibri nyingine, wakipiga hatua shibri moja na nyinyi mtawafuata. Wa dhira'an bi dhira'i, wakipiga shibri moja mtawafuata. Wa dhira'an bi dhira'i, na dhira'a moja mtawafuata kwa dhira'a nyingine. Kila hatua anayopiga lazima na nyinyi Waislamu mtajilazimisha kuwafuata wao. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe Mtume wa Allah, al-yahuda wa nasara, unawakusudia mayahudi na manasara, mayahudi na wakristo? Qala faman, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sasa ni kina nani kama sio hao? Kina nani kama sio mayahudi na manasara? Ikiwa wao ndio mifumo yao, na nini mtatengeneza dharura mbalimbali na maneno ya kuwaiga ili mradi na nyinyi muonekane kwamba mumo? Na ndio maana mtasema kwamba Krismasi sawa, lakini mwaka mpya ya wote vipi? Wewe jiulize, kwa nini kengele ya kuingia mwaka mpya gongo kanisani? Ikiwa ni ya watu wote, kwa nini gongo kengele kanisani? Na kwa nini wao ndio watu wetu watoe ishara kwamba kengele imegongwa, watu wafurahi, mji mzima hakuna raha? Watu wanakuwa kama vile vichaa, watengeneza mabaruti, wasumbua watu usiku wamelala kama vile vitabangi, watembea huku na huku. Wewe nimeuona, umeona nini? Sasa haya yote ni mambo ya kijinga na ni mambo ya kujifananisha na mayahudi na manasara, na Waislamu wako mbali na mambo kama hayo. Hakika Uislamu ni dini iliyokamilika na wala haihitaji ziada katika mambo kama hayo. Ayuha nasu ibadallah, ijtanibu aada Allah fi idihim au fi ayadihim, jiepusheni na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala katika zile sikukuu zao. Mjue kwamba mwaka mpya haiwahusu, si ya kwenu nyinyi Waislamu, si ya kwenu nyinyi Waislamu. Kwanza si mwaka wenu wa kisheria. Mwaka wetu wa Kiislamu hatukumbuki mateso ya mtume kama walivyosema baadhi ya watu, bali tunakumbuka kuhama kwa mtume kutoka Makka kwenda Madina. Ndio maana ukaitwa mwaka wa Hijri. Hijri kwa maana hijra aliyeifanya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Pamoja na hivyo kusherekea pia ni bid'a katika dini. Itakuwaje mwaka mpya sio kwa huo? Ayuha nasu ibadallah, anasema Umar ibn al-Khattab, khalifa wa pili wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Athari hii ameitaja al-Imam al-Bukhari katika at-Tarikh nambari 1804. Kadhalika pia ameitaja al-Imam al-Baihaqi rahimahumullahu ta'ala, ana maneno Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, anasema hivi: ijtanibu a'da Allah fi 'eedihim, jiepusheni waepukeni maadui wa Allah katika sikukuu zao. Fa inna sakhata yanzilu alayhim, kwa sababu chuki na hasira za Allah zinawateremkia wao wakiwa wanasherekea sikukuu kama hizo. Lakini kuna Waislamu hawaelewi, hata useme nini, ashaandaa pesa, kreti ya soda itakuja, watu watapata nguo na watu watafurahi kwa sababu baba yao anawapenda. Washaandaa pesa za kuwapa watoto wao, pesa hizo waandae watoto wako maandalizi ya skuli muda huu, na usizingize katika mambo ambayo yatakutia katika makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, ittaqullaha rabbakum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala mula wenu, na mshikamani na dini yenu, usiingie Uislamu nusu. Allah anasema ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaitani, enyi watu ingieni katika Uislamu mazima na wala msifuate hatua za shetani. Kwa hiyo Uislamu unahimiza watu wanapoingia katika Uislamu wasiingie mguu nje mguu ndani, mara ashirikiane na makafiri, mara awe pamoja na Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, atakayewafanya wao vipenzi miongoni mwenu ninyi Waislamu, basi yeye anahesabika kwamba ni katika hao makafiri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.